Violeta, kuj le hartat e mia? I kenë gjepin e pantalonave. Po shitë si të qumshit, i leshenim? Po, Sem. Sem, a je i sigur që e mbyllë gazin? Po, Violeta, jam i sigur. Janë mbyllur të gjitha dritaret? Po, Violeta. Kaliforni, po vim! Kaliforni? Ata harruan të nxjerrin macen për jashta. Macen? Po macja jam un! Mbyllur. I dashur shitës i qumshit, jemi me pushime, mos sill qumësh për dy javë. Nuk ka qumësh për dy javë, po unë të ngorë thurije! Ajo që më duhet tani është vetëm një hapse konservash. Ma jep mua atë, shpejt, shpejt, ma jep mua atë të thash, ma jep mua atë të thash, ma jep shpejto, ma jep, ma jep, ma jep, ma jep. Sa i nat! Ma jep hapsen mua, ma jep këtu shpejt, ma jep të lutë, ma jep shpejt këtu, ma jep, ma jep, ma jep! E kapa! Hajde, hajde, hajde! Almost! E mora, e mora, e mora! E mora, e mora!